esek-esek. Ada esek-esek. Ada sebuah teman yang manis. Iya, cakap-cakap. Dari Bantul, ini aku sana, cinta. Esek-esek. Goyang Melinda. We'll be right back.